To jest opowieść o tym, jak my to robimy. Jelenka, sprawdźcie to. Szanowna Katowice, aha. O szkwerwa, ja znowu cały w nerwach. Badam stan cierpliwości, tutaj rezerwa. Tam zamknięci jak konserwa. TZW wyrazcy, co w lustrze widzą siebie jako ludu zbawcy, a prawda w dupsko szczypie jak ciasne gacie. I mąci tyle jak stan trzeźwości zacier. No bo przecież chłopaki często jaj nie macie, żeby prawdą w pysk uderzyć jak kula w armacie. Lepiej lawirować, schodzić, przycinać pęta, miast powiedzieć prosto i sprawa zamknięta. Nie lubię być spuszczany jak plemnik ze ściany. Jestem poważny i tak chcę być traktowany. Każdy taki schiz jest na bit zamieniany. Poleruję swe produkty jak skinheadzi glany. Edo N i NK jak chuligi baran. Tak połykamy leszczy jak wertypy widara. Wtorek, środa, piątek zawsze grasz patentów jak w filmie z Willisem. Komplet elementów, towarski Szenwaldu, prima sort człowiek. Zawsze dobra jakość, która spędza sens powiek. To jest historia o dwóch takich, co ukradli sample. Sztukuje wersy codziennie jak misi klepią mantrę. Bez koniunkturalizmu, nie zerkając na trendy. Funky, reggae, hip-hop od kolędy do kolędy. Teraz już na te wszystkie ściemy kładę lachę. Nie spuszczam nogi z gazu niczym Michael Schumacher. A te wszystkie wydawczyny po prostu nie mają jądek. A ja wciąż gram i żyję dla miasta jak Stevie Wonder. Teraz już na te wszystkie ściemy kładę lachę. Nie spuszczam nogi z gazu niczym Michael Schumacher. A te wszystkie wydawczyny po prostu nie mają jądek. A ja wciąż gram i żyję dla miasta jak Stevie Wonder. Ciągle całkowicie poświęcony sprawie. A jakże gotowy do działania niczym Wacek po wiatrze. A także to fakt, że jestem w formie. Zrobię tu burdel jak wózek po swojej reformie. Już nie pierwszy raz okazja przechodzi nam obok nosa. Wiesz, mam tego dość jak dymu z papierosa. Olewam to człowiek, robię hip-hop na swój sposób. Nie słucham osłów, sam dochodzę do głosu. Bo nasz rap po prostu jest nie do zatrzymania. Zapieprza do przodu jak święty Mikołaj na staniach. To nasza mania, robić hype, HOP. A wszystkich adwersarzy zmioty jak kurze mopem. Nagle chcą wydawać pozór, że wprowadzę korekty. Taki z ciebie wydawca jak z Rutkowskiego detektyw, bo większość ludzi w tej branży to czysta pomyłka. Śniących się na kasę jak pedał na widok męskiego tyłka. Od razu chcieliby mieć publikę szerszą i wzbudzać podziw niczym cycki Pameli Anderson. Teraz już na te wszystkie ściemy kładę lachę. Nie spuszczam nogi z gazu niczym Michael Schumacher. A te wszystkie wydawczyny po prostu nie mają jądek. A ja wciąż gram i żyję dla miasta jak Stevie Wonder. Teraz już na te wszystkie ściemy kładę lachę. Nie spuszczam nogi z gazu niczym Michael Schumacher. A te wszystkie wydawczyny po prostu nie mają jądek. A ja wciąż gram i żyję dla miasta jak Stevie Wonder. Nagle chcą wydawać posłów, że w szwedzku